بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. باب ده په بیان لدیکي چې صفونه برابرول د اقامت په وخت کې یا د اقامت نه پس. مصنف رحمت الله علیه د دې باب لاندې دوه حدیثونه ذکر کړي. او په دې دواړو حدیثونو کې دا ذکر نشته چې د اقامت یا د اقامت نورسته به صفونه برابرول شي. د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي، او مصنف رحمت الله علیه د خپل عادت مطابق د حدیث بعض طرق او الفاظ له اشاره کړي چې دلته ځکه کوم حدیث ذکر کوم دا الفاظ پکې نشته، او په نورو اسانید سره چې دا روایت کامل راغلی نو داسې الفاظ پکې موجود دي چې دا غي نه دا ترجمه الباب ثابتيږي چې اقامت په دوران کې یا د اقامت نه وروسته د صفونو د برابرولو حکم. په دې باب کې روایت ذکر کړي چې نعمان بن بشیر رضی الله عنه وایي چې نبی رسول الله ویلي چې تاسو به خامخا صفونه برابروي یا به الله تاسو په زړونو کې مخالفت راولي. د اقامت ذکر خو پکې نشته چې اقامت په وخت یا د اقامت نه پس. خدا روایت چې امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي نو پاغي کې دادی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ویلی عندما كاد ان يكبر، فکم وقت کې چې قریب چې بس مز دفار الله اکبر کې اقامت شوه او الله اکبر وی تکبیر تحریمه وی پاغه دوران کې وی چې یا بس صفونه برابر وي یا به الله تاسو په زړونو کې اختلاف او خوګوان راودي. او حدیث د انس رضی الله عنه کوم ذکر کو نو هغه پرسته باب کې تفصیلا راځي چې راغی نه ترجمه الباب ثابت دي چې اقامت شوه نبی صلی الله علیه وسلم د اقامت نه پس را متوجی شو او صحابه کرام له وی چې تاسو صفونه برابر کړئ. او به قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا هي او به قال حدثنا ابو الولید هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم خام خابرا بروي باسدك ويبتاس صفنا يا مخالفت برا ولي الله بين وجوهكم فمن ذنبكم استاسك لا يحمل لك حقيقة باني الله رب العالمین ممولا مخونا محو کی او د سټ پشان هموار به وګرځي یا د سټ پشان الټه به کی دا مخ با شاله وګرځي او دا شاله به مخ وګرځي او یا دا حمل له مجاز باندې معنا دا ده چې تاسو د زونو په منځ کې الله رب العالمین عداوت او دشمنی راولي او زونه به مودې بل مختلف شي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په صحیح کې ذکر کړی او پاغي کې دا اجرا الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم ویلو پس د اقامت نه قریب او چې الله اکبر ویلی وی هغه نه رسې دا الفاظ وی. او به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن سهيب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري تاسو یې صفونه برابر کې درست کې یقینا زمینم تاسو خلف ظهری رست خپل شانه شانم ز تاسو وینم. او مخکې را ذکر شوی باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاه اذا حمل لتخبل حقیقت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې څنګه مخامخ لیدل کول نو دا غي معجزه وا چې شا طرف لبم لیدل کول. دا انس رضی الله عنه دا حدیث دی ورپسې باب کې ذکر کوي چې دا خبره نبی رسول الله کوم وخت کړی و اقامت شو او مزلو دریدن و متوجه د الله اکبر نمخی. باب اقبال الامام علی الناس عند تسویه الصفوف باب د بیان دی کی امام مقتدیان لرا متوجی شي کله چې د صفونو د برابرولو حکم کین دا مستقل سنت دی چې اقامت وشو ته اقامت نرسو امام له پکار دي چې خلق له راووړي مخ راوګرځي او د صف د برابرولو حکم ورلوږي. وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده بن قدامه قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا انس بن مالك قال اقيمت الصلاه فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه تمز دفر اقامت شوه النبي الاسلام را متوجه له بخبل مخ مبارك باندې مخ راوګرځولو اقامت نفس فقال نويمي اقيموا صفوفكم تفن برابر كي وتراصوا تراصوا معنى ان ضموا يوب الترتاسو جخشي فإني أراكم من وراء ظهري يكينا زبينم تاسو رستدخ فلشانا دشاء طرف نتاسو مال اختاري باب الصف الأولي باب ده فبيان ده فزيلة ده أولني صفكي دا اولنی صف څومره اجر او ثواب دی خلکو لکه د دې اجر او ثواب په توله کې دبر ډیر براجم شي چې بیا په قران دازي باندې لزان ورسي. او به قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء ان ذك اسم شهداء دي یعنی سلور دي ذکر شوی الغريق والمبطون والمتعون والهدم يا والهدم يوجب ابوك دوب شوي او دم دخيتي به بيماري باندې دستونه په لګي دي يا بل سرخيتي مرض له په دې مرض وفات شو دا حكم شهيد ده او دتعون او د وباده وجنه شي وفات شو او بل دي په هغه باندې سشير او غرزيدو پور پر او غرزيدو چت پر او غرزيدو د سلام لراغه يا اكسيدنت کې مرشو غم صاحب الهدم کی راضی مدا سلور دی او فینن برست ور سره ذکر کیږي چې کم د الله فلا رکه هو جل شي مدا سلور حکمی او یو حقیقی دی مقتول فی سبیل الله تعالی. وقال او فی حدیث کې دا ویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لو یعلمون ما فی التهجیر خلق لفته لگی چې کم اجر او ثواب دی په وخت راتلو کې مزلا لستبقوا الیه بدی بدی لزار باندې کړوې ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا او بخلق لفتو لغي لما سبطان وثار موسك سمر سواب دير اغلب ويدل اگر كف خلق سبان دي ولو يعلمون ما في الصف المقدم لستهمو فالأول او رمني صف دي لفتو يجي سمر اجر و سواب دي نظمر دير براغلب ويجي بيا بي في قرآن نازي كولي خسن بي في اشوله. باب اقامه الصف من تمام الصلاه دا باب د بیان دی کی صف چې د کول صف درستول او برابرول دا په اصل کې د موز برابرول دی د موز حسن دی د موز اتمام دی. او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه يقينا مقرر کړه شو د امام د دې لپاره چې اقتداء ورپسې وکړي شي فلا تختلفوا عليه نو تاسو اختلاف مکوي په هغه باندې. علامه سیندی رحمت الله علیه وی چې بعضی د دین استدلال کړي چې صلاه المفترض خلف المتنفل نه جایز ده کلام یو قسم اختلاف دی متنفل دی مخی و مفرز دی ورپس ولاروی تا امام و دا معموم پنیت کی اختلاف راغی خوی دا استدلال ضعیف دی دلتا کی دا اختلاف نا مراد داری چی تاسو اختلاف مکوی چی پا افعالو کی اختلاف رازی او پنیت کی اختلاف لا اشاره نیشتا گنی بیا با دا متنفل مزم دا مفترز پسی نوی سی انگا چی دا متنفل پسی دا مفترز نوی سی لو كشرت فلا تختلفوا عليه معنى داوي اختلاف في النيت اختلاف في الصلاه فكار داوي شي المتنفل لم يا المفترس بس صحيح شيء ناخذ بالاتفاق صحيح له لو صار فرض كي يستور بس بل النفل نيته صحيح. فاذا ركع فركعوا فلجي ركوك ان تاسم ركوك وي واذا قال سمع الله لمن حمده فلجي سمع الله لمن حمده وي فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا فلجي سجدك وإن تعصم سجدك وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فلجي أغموس فناستك وإن تعصم فناستك وإذا هتو تفسير مخي ذكر شو امام پناس توان دی مسکین جمهور اهل علم وی مقتدیان لور پسی ولاری ظواهر او حنابل وی چنا ور پسی بکینی واقیم الصف فی الصلاۃ او درستوی تاسو صف رموز کی فإن اقامت الصف من حسن الصلاة درستول لصف برابرول لصف دا دموز دا غحقائص ندی حسن الصلاة معنا لنا من تمام الصلاة موز پدی سر پرو کی ترجمة الباب سر مناسبت رارش لحسن الصلاة نمراد تمام الصلاة لی وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوی برابر ہے صفنا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة دا صفنا درستول او برابرول سیدکول دا مز درستول او برابرول دی باب اسم من لم يتم الصفوف دا باب دے په بیان د ګناه د هغه چا کی چې غی صفنا نه برابر ای مصنف رحمت الله علیه د اتمام الصفوف د صفنا سیدکول او د دې د وجوب قائل نه جمهور اهل علم دې سنت مؤکد وی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نے یو مزدا سنه ثابت کہ غیری د صف د برابرولو د سینه کول حکم نی کړي او دمو مسنی امامان یو مزبته دا سینی ثابت کہ غیری د حکم کړي چې صف برابر کړي او بس اقامت کی ختمی کی لا اله الا الله لا د مؤذن په خله کې میچ کم اقامت کړي چې امام بیا الله اکبر ویلی ذک لا اله الا الله په بازي جمعاتونو کې جهد مزد تکبیر تحریم په ځای ویلی چې انت خلک تکبیر تحریم وو یو مقیم لا اقامت ختم کړی نه دا خلاف سنت دی امام بخاری رحمت الله علیه او د اهل الظواهر رائے دادا چې صف برابرول د دې حکم کول دا واجب دی مصنف رحمت الله علیه دا وجوب د کم ځای نه راغسته چې لوی ګننګاری کې غسو کې صف برابر رکو مطلب دا صف برابرول واجب دی چې واجب دی پر خود ګننګاری کې ریلان دې کوم حدیث ذکر کوي نو پاغي کې خداسې سره الفاظ نه دي راغلي چې راغلي نه دي وجوب ثابت یو پر خود لې ګناه شي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه تفصل الباری کې وایي خو دې عموم نه مصنف رحمت الله علیه استدلال کړی چې سو صفوفکم نبی صلی الله و سلام امر کړ او امر د نبی صلی الله علیه وسلم وجوب د پاره ای څنګه د الله پیغمبر وایي صلوا کما رایتمونی اصلی دا چې موږ کوي لکه تاسو چې ما له ګورې دې څنګه موږ کوو لموز نمخ به نبی اسلام د صف برابرولو حکم کړه ته دې عمومات او اوامرنا وجود ثابتيږي ځکه چې اسم من لم يتم الصفوف باب اسم من لم يتم الصفوف او بل عمر رضی الله عنه په صحیح سند باندې نقل ني چې هغه خلق په دره باندې والا او تقول چې غيب صف کې کوواله او ضرب قدم ابي عثمان النهدي لاقامه الصف مشهور تابعي ابو عثمان النهدي اغه په صف کې مخ کې رسو نو په خو باندې په دور باندې والي عمر رضی الله عنه او صحیح ثابت دي بلال رضی الله عنه نو سويد ابن غفله وي كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب اقدامنا في الصلاه بلال رضی الله عنه بزمو اوږي په صف کې برابر و او په خو به والي په چا په صف کې کړو نو عمر رضی الله عنه بلال رضی الله عنه چې والي او تقول كون نه په ترک د واجب باندې په ترک د سنت باندې والي دليل امام بخاری رحمت الله علیه استدلال کوي په وجوب باندې او ابن حزم رحمت الله علیه خود عمر مبالغه کړی او چې صف چانی برابر کړی دا موږ باطل دی موږ نه کیږي بهرحال په احادیثو کې ډېر تاکید راغلی د جمهور اهل علم رائے او مذهب دا چې دا سنت موکد عمل نه کچا دا پر خود نماز کیږي دا نه چې موږ نه ده شوی البته او عظیم سنت ته نه پاتې شو وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة أنس رضي الله عنه ده بصرين مديني لراغلو آخر كده بصرة كي فاتك يقولون يوز المديني لراغي فقيل له أنس رضي الله عنه لو ولش الماء أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سشيت زمونا ناشنا غني النبي عليه الصلاة والسلام ده زمانين تروس فوري آغتهم كتا سليدي لي وعوز سبيل نعوز دربان سن ناشنا لغي قال ما انكرت شيئا الا انكم لا تقيمون الصفوف انا رضي الله عنه ورله بل ثم ناشنا ندي غنلي خدا چې تاسو صفونه نه برابر وي په وخت کې به صفونه برابرې دو اهتمام او تاسو اوس صفونه نه برابر وي وقال عقبه بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا انس المدينه بهذا عقبه بن عبيد وي د بشیر ابن یسار انصاری نا چې انس رضی الله عنه مدینه لراغلو نو دا حدیث بیان کړل دی. د عقبه دا موصول روایت امام احمد په مسند کې موصولا ذکر کړی. د عقبه دا کوم معلق روایت چې دلته مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو نا موصولا امام احمد خپل مسند کې ذکر کړی. باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم والقدم بالقدم في الصف. باب دې په بیان د دې کې چې اوغا د اوګې سره جوختول قدم او خپل خپې سره جوختول او یو ځای کول په موږ کې صف سیدا کول. وقال النعمان بن بشير رايت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. دا نعمان بن بشير رضی الله عنه اوګد روایت ته امام ابو داود رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په سنن کې ذکر کړی. داغی طرف مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کو خوی ما بکتو یو سڑے زمونا چه جختول بے کعبہو بے کعب صاحبی گیتے اخپل دے گیتے اخپل مرگری سرا او پاغی کدائی چوگا بے دوگی سر برابرولا او زنگون بے دے زنگون سر برابرولو. بکر ابو زید رحمت اللہ علیہ عرب و غط عالم تیر شوی پا علماء کبار و فعلوی محدث و فقیح دے آغی و رسالہ دا غینم دلا جدید فی احکام الصلاة آغی کی ذکر کری چی دا الزاق المنکب بالمنکب نمراد تشیری دارنگی دا الزاق الكعب بالكعب نمراد مبالغ دا فی تعدیل الصف و صد خلله چی صف برابرول او پاغی کی چی کم خالی زین دی اغا ختمول ذکه احادیث کې د دې ترغیب راغلی دی چې اوګه به د اوګې سره برابرې زنګون به د زنګون سره برابرې گیټۍ د گیټۍ سره او مرۍ د مرۍ سره محاذات د مرۍ به د مرۍ سره. نو دا څلور قسم الفاظ په احادیث صحیحه کې راغلي دي. څلور واړه الفاظ امام ابو داود خپل سنن کې په صحیح اسانی ذکر کړی چې په صف کې به مسکون کې د خپل مرګري سره گیټۍ د گیټۍ سره برابرې اوګه د اوګې سره زنگون د زنگون سره او مرای د مرای سره. د زنگون د زنگون سره برابرول دا خو امر مستحیل نه برابرېږي. فال نه پیدا کیږي چې وسړی د خپل زنگون د بل مرګري د زنگون سره ولګي چې کم د نخي او غس طرف لري. دا رنگي گیټي کې گیټي سره لګي مخته به خامخا کېږي قبله طرف لچې د خپل د غتو مخول حکم راغله ده نو فاغي کې بلګ انحراف د قبله ناراضي او صد د صد سره یو ځای کول اخو بالکل ناممکن دی. دا ټول حدیث چې په یو ځای راځم کې دی نتیجې له سره رسی چې مراد دا دی چې مبالغه کول دي چې صف دې سید شي او فارې کې حتی الوسه خالی زین شي پرې خوره او خامخا کې دی د گیټې سره یو ځای کې رکبه د رکبه سره نو په دې کې تکلف دی او حقیقتا د دې الزاق راځم نه الزاق الرکبه بالرکبه. یا بکر ابو زید رحمت الله علیه وی وی دا بعض خلک شنن سبا مبالغه کوي چې راګیټه دی یو بل سره یو ځای کوي داغه د فارختیم کوي چې راغې ګوتی قبله طرف لبیانی خپې لګي کوي شي وی هذه هيئه زائده علی الوارد فيها اغال فی تطبیق السنه. دا یو هيئه زائده ده دا خبرونه کوم چې احادیث کې راغلي دي او د سنتو په هغه تطبیق او عملی طور باندې ادا کولو کې اسه مبالغه کول دي په نظوري دا او بیا ورسته وي وکل هاذا تسنن بما لم يشرع ځان یو سنت جوړول دي مشروع نه دي. دا ټول الفاظ راجم کی تعمل لاندې راولین دي نتیجې لبرسه چې مبالغه کول دي او برابرولو د صف کې او خلل ختمون دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې راځي وي چې مراد د دې نه دي مبالغه چې صف دې سیده شي او په منځ کې خالی دي. خامخا ځان دومره کولاول نه دي په کار چې ته مرګري سره گیټي لګي او د خپل ور رسه او ته دې یو نس نه په خپل کم فهم را واخلې دا غي څه خلاف دی ته د سنت او خلاف دی. د سنت خلاف نه دی د حدیث نه چې تا کم فهم راغسته ستاسو فهم خلاف دی. وزا سرور والا الفاظ تراجمه کی داغی نفهم لدارا دی چی مبالغه دا بالکل جنگول نه دي که جنگول مراد شي نو زنګون به زنګون سره څنګه جنگي عنق به عنق سره څنګه جنگي گیټي چې د گیټي سره جنگي نو بیا د قبلي طرف لچې د ګوتو د سرونو مخامخ کول لیدا هم ناراضي خپې بیا کړيږي هون دي به شاته طرف نه کولاوي او مخامخ پی بدي څنګه وي نعمان ابن مشير رضی الله عنه هو امام کتو یو سره یو صحابي زمون د مرګرونا چې په وسکول به خپل گیټي د مرګري د گیټي سره مطلب دا مبالغه به کول چې من کی خالد پاتې نشي او به قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري صفنا درستوي برابروي ذات شان غورم وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه نو يوتن زمنا اخفل اوگه بید مرگری دوگی سر برابر اولا او قدم داغد قدم سرا باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته فاق دفع بیان دریکی اخفل اوکس دا امام گست طرف لودریگی او امام دید اخفل شا طرف نراتاو کسی طرف لنموز برابر دی دا عملی کثیر کی نرازی چگنی پا مسکلی بطلان راشی د امام ګس طرف له مقتدی ودریدو نو د دې خپل شا طرف لراته او کی خي طرف لدی چې مخله بین راته او چې تقدم علی الامام ناراضی نه د مقتدی مس خرابیږي او نه د امام مس خرابیږي او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داوود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساره وما ده نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم یو شپا نو بس طرف له درېدل او فاخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم براسی من ورائه نبی رسول الله د سر نه نیولم نشا طرفنا فجعلني عن يمينه ضيق بالخي طرف له درزولم فصلى النبي صلی الله علیه و سلم یار لس رکعات مو دیو کو ورقد ابي نبی رسول الله د شویو فجاءه المؤذن مؤذن ور لرا بلال رضی الله عنه فقام يصلي ولم يتوضا النبي عليه السلام را پاسه دلو خلق له امامتي کړو او موزه کړو او د شنو کړه باب المراه وحدها تكون صفا عبد په بیان دی کې چې خزه یوازې او تنها صف کې دی شي خو په دې باندې هغه اشکال او اعتراض د فقيه مصنف رحمت الله عليه تم چې ابو بکر اسماعیلی ذکر کړی چې الشخص الواحد لا يسمى صفا یو کس کمی نو غلی اوازی صف نشی ویلکی دی اغوی صف با کم از کم دو کسانو نجوری گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم المرأة وحدها تکون صفا خذ اوازی صف کی دیشی او فتح الباری کی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وسلم ابن عبد البر مرفوعا روایت ذکر کردہ ایشی رضی اللہ عنہ تی المرأة وحدها صفا زنانا زان لی اوازی صف نی سری پشان حکم نه چې اواز دې موز نه کیږي که اواز نه نه نه بشاله ودريږي او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مشكله ما او يتيم چې زمون په کور کې او النبي كريم صلى الله عليه وسلم پسې امي خلفنا امور مشاله يوازي ولاړه ام سليم ام سليم رضي الله عنها حديث کې راځي چې زنانه به د سړو سره یوځای صف نه جوړي بلکې شاله به يوازي ودريږي او کچر دزارا او د سړو سره ودري د صف کې د جمهور علما وی د مو سيد موږ او شو اگر چې ګننګار فچ دا ودري دا او علما احناف وی نه یو زنانه راغ او د سری په خوا کې ودرې ده او د دی دپاره خپل شرتونونه ذکر کوي چې امام د زنانه نیت هم کړی دی موزم یو دی زنانه مشتها د سنه شرتونونه بعض یو ل ذکر کوي نو د سړی دا موز فاسد شو د زنانه غ نه دی فاسد شوی د زنانه موزه شو او د سړی نه شو دکه عبدالرزاق رحمت الله علیه وی په مصنف کې اثر د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ذکر کړی اخروهن من حيث اخرهن الله دا زنان رستو کوي د اغه زینه چې الله رستو کړی دی نو امر د وجوب د فارای د سړي د اموس فاسد د دیو جن شو چې دا خبره پرې خو د شریعت ور له حکم کړه شریعت ور ویلي زنانه رستو کا او د رستو نه ځان سره پسس کې پرې خو دا بهر حال جمهور وی چې موزه شو باب میمنۃ المسجد والامام دا باب د په بیان د دې کې چې د جمعه او د امام خي طرف مطلب دا چې جمعه او د امام خي طرف دا د مقتدی ځای دی کله چې مقتدی اواز دی مقتدی چې اواز دی نو د امام خي طرف لبه ودریږي او د جمعه خي طرف لږه د جمعه خي طرف شو چلے وي و به قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وبعضدي حتى قامني عن يمينه في أشرم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نقص طرف له الأعظم لا أثنيني ولهم يا دمتنا مخي روايات كذلك وحل ذكرنيني ولهم وقال بيده من ورائي أو ذي راتا وقلهم فخف الله أسمان دي دشاء طرفنا النبي صلى الله عليه وسلم خي طرف لقرزوا له المقتدي چي يوازي وليه بدأ إمام خي طرف لقرزوا باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او ستره باب ده بیان دی کی چې د امام او د قوم په منځ کې د مختریانو په منځ کې یو دیوار وی یا ستره او پرده وی حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی غرض او مقصود امام بخاری په دې ترجمه الباب سره دا ده چې اختراع د ماموم د امام پسې صحیح ده اگر که د دوی په منځ کې فاصله وي سنهر وي یا د دوی په منځ کې دیوار وي او هغه مانع اگر زیدلې د دې مقتدی د فارې د خپل امام ویني نه او صرف आवाज د امام ورتي نو امام ویني نه نو موږ صحیح ده اما سره اهل علم او فقها او په منځ کې اختلاف ده علماء احناف وی چې د امام او مقتدی اختلاف مکان مانع د اختلاف دی د امام او د مقتدی ځای او مکان جدا شو د اختلاف ورپسې صحیح نه ده ټول جماعت بیا په منځلې دی یو مکان دی مثلا امام جماعت کې ولاړ دی او د تنبار ولاړ دی د مکان مختلف شو اختلاف ورپسې نه صحیح کیږي او عام فقها جمهور وی چ حائل مانع ته اختلافه او که اختلاف په مکان کې راغی نو دا نه مانع خدا حائل بیا په دې حیثیت مانع دی مانع اخلی چې کله د اواز او د لیدونه مانع وي چې د امام او د مقتدی په منځ کې حائل دی او دا غي د وجنا د مقتدی امام نه ویني او نه د اواز ورسی وي موږ ورپسې نه لسی اختلاف نه لسی امام بخاری رحمت الله علیه دا دوه خبرې نشرت کړي چې نه اختلاف د مکان له اعتبار شته او نه حائل له اعتبار شته اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او ستره که د امام او د مقتدیانو په منځ کې دیوار وي یا ستره وي او یا مکان مختلف دی نو دا ضرر نه ورته موږ ورته صحیح کیږي احادیث الباب نه استدلال کوي یو حدیث به ذکر کی آثار ذکر کوي حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی لا بأس ان تصلی بینک و بینه نهر فی کی سباق او حرج نشته امام پس ته مسکه استا او دا په منځ کې اولار د نهر بیږي او بیږي دا ابو مجلز رحمه الله چې مشهور تابعی ده اثر به ذکر کی مقتدی به امام پس اختلاف کوي اگر که په منځ کې اولار دا دیوار ده خو چې صرف د امام غا आवाज اوري امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال کوي د اثر د عمر رضی اللہ عنہ نه من صلى وبينه وبين الامام نهر او جدار او طريق لم يصلي مع الامام چا چې موږ کول د داو د امام په منځ کې یو نهر دی یو دیوار دی یا په منځ کې لار ده نو د امام سره موږ نه کوي مطلب دا اقتداء نه صحیح کیږي دارنګه اثر د ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنها کراوی اسه زنانه او داغه په حجره کې مشکولو نو ام المؤمنین ورلوه لا تصلين بصلاه الامام فانكن دونه في حجاب تاسو د امام پسې موږ مګوي کوم چې مسجد نبوي کې ده که تاسو دای په منځ کې پرده ده نو کله چې پرده وي موږ نه کیږي او صحیح خبره ده چې ادوار اثرونه ضعیف دي ثابت دي اثر د عمر رضی الله عنه هم سنن ثابت دي او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په دې مسله کې آثار د تابعین مختلف راغلي دي ځنې د منع بارکی او ځنې د جواز بارکی او په مسله کې نفس صحیح صریح مرفوع حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نشته اما سره شیخ البانی رحمت الله علیه مفصل پر ارواء الغلیل کې دارنګ حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی وقال الحسن لا باس ان تصلي وبينك وبينه نهر حسن بصری رحمت الله علیه وی چې په دې کې سحرج نشته کته د امام په شیمس کې استاو دا په منځ کې نه هري خو نه هر نه مراد وړو کې دا نه چې یو لوی دریا استاو دا په منځ کې ویږي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دې اثر بارکو لم اره موصولا موصولا ما چرته دا نه وکتلې وقال ابو مجلز مشهور تابعی ابو مجلز وی چې دا اثر ابن ابي شيبه رحمت الله علیه موصولا ذکر کړای او یا اتم بالامام وان كان بينهما طريق او جدار اقتراب خیر امام پسی مقتدی اگر کو دای پمنس کی یو لار وی دیوار وی خو اذا سمعت تکبیر الامام ثلاثه مقتدی د امام غ تکبیر او اواز اوری و به قال حدثنا محمد بن سلام قال عبدت عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو كان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته نبی صلی الله علیه و سلم د شپې قیام الليل کول په خپل حجره کې و جدار الحجره قصير الحجره او دیوار لاندو هر ان ناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم نو خلق د نبی صلی الله علیه و سلم او شخص کتل او شخص النبي صلی الله عليه وسلم مراد دا جداوی وجود کتل او دا وی جسم مبارک دغه د نبی صلی الله علیه و سلم ولاد اختارینو رکلن دیوارو فقام اناس يصلون بصلاته نودري ذو خلق يمذكون بصلاته فمز النبي صلى الله عليه وسلم اقتراء ورپسقول فاصبحوا بيثار كلو فتحدثوا بذلك خلق له خبر کلو چې بیگا نبی اسلام مشکول رمضان موږ ورپسې ولاړو قيام الليل موکو فقام الليله الثانيه نپدوه مشم نبی اسلام درې له فقام معه اناس يصلون بصلاته دا خلق و دریدی دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مجھ پشان موزی کولو مطلب دا ای اقتداء کولا فنعو ذالک لیلتینی و ثلاثا دریش پی ادوش پیدا سکلیو حتی اذا کان بعد ذالک جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یخرج پس دا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس دید نور اوتے تیرا جمکی گیا سینا پر ایبان دی لازم شیدہ فلما اصبح ذکر ذالک الناس هر کله چې خلق وسار کو نبی رسول الله لدا ذکر کړی نبی اسلام علیه مال پته و چې تاسو راغلی وي ټوخی مو کوم کول او راځه مشوي وي فضل الرونه وتن اني خشيت ان تكتب عليكم صلاه الليل ما سره دا خشيت او را پیدا شو چې دا به پتا سو باندې فرض شي دا به وسو طاقت نه لري په مشقت او تدلیش کې مو مبتلا شي نو ور نبی رسول الله والسلام په حجره کې وي مشکولو غیر پتی ولاړو خداغه حجره نو کوم چې د دیوار په ناوی روښ روایتو کې راځي دا هغه صادر وو چې نبی رسول الله والسلام با د اعتکاف د فار ځان لراوي ځان کړو نو درځي به وګورلو د شپې به بیا راوي ځان کومز به کول نو عام پرده کوي دا بیا مسکیږي باب صلات الليل اباب د بیان د قيام الليل کې د تهجد او صلات الليل کې وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له حسير يبسطه بالنهار النبي الاسلام يوكزه اذا رجب يغولون ويحتجره بالليل او دشبي بيت نزان لحجره جوړه تلك سنه معتكف زان لخيمه انت لغولي اصحاب الیه ناس نراج مشو نبی الاسلام لخلق صحابه فصفوا وراءه نوئی پسی صفونه جوړ کړو شاله موږ ورته کړو راغه حجره نه کوم چې دیوار پناوی دغه پوزه براوي ځان نو هو به قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره نبی الاسلام ځان له حجره جوړ کړو قال حسبت انه قال من حسير واذا ذكرنا فی رمضان پر رمضان کی فصل لا فیها لیالی ان دشکی بے پاغی کی مشکول فصل لا بسلاتی ناس من اصحابی داغی پر اقتلاع کسی صحابہ اکرام و مشکل فلما علم بهم جعل یقعد نبی علیہ السلام شی پدائی باندی پوہ شوو جدائی خرادی ما پسی سفن جوڑا اقتلاع کی فدرے ما یا سلغمش پر نبی علیہ السلام ناس فخرج الیہم نسار ورلبی آروتیو فقال نویلی قد عرفت الذی رأیتکم من شنیعکم بیگام استاس و غکار کتل رجی تاسو راجم و اچار توفی کل کی نبی علیہ السلام فوش و مول روزی رست برادی انشاءاللہ قیام اللیل کدا مفصل فصلو ایوہ الناسی بیوتکم نبی علیہ السلام اے خلقو پخبل کورونو کی منزونک وی فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتی اللہ المطلوبا یکینن غرد منزوننا غرمز دا سڑی دا پکور کی دا علاوہ دا فرضنا دا فرضنا علاوہ نوافل و سنت دا پکور کی افضل و بہتر دی حتی چی اہل علم ذکر کری دی حدیث دا عموم دا وجن پا حرمینو کم دا مسجد نبوینا دا مسجد حرام نم افضل دا دا چی تخفل کور للاشده دا نبی علیہ السلام وی افضل صلاة المرء فی بیتی اللہ المطلوب و بعض اہل علم وجنا عام جمعتننا پکورونو کی بہتر دی و هر چی مسجد نبوی دی نو فاغی کنا فضیلت راغ دی چی یو مصف یو لات دی و مسجد نبوی کی یو مصف 1000 دی نو یا بہتر دی و صحیح خبر دا حدیث عموم دی چی نفل مصف کئی نو آغا دی جماعت نبہتر دی اگر کدا جماعت مسجد نبوی و مسجد حرام گی دی حدیث تو مقتضا مطابق وقال عفان حدثنا وهيم قال حدثنا موسى قال سمعت ابا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم دا ابو عبد المصنف رحمه الله عليه بقيام الليل كي مفصل ذكر كاي قريب كي صرف دي بار ذكر كو چھ بخری روایت کی ذکر راغ چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو حجرہ کی مشکول نا روایت مختصر فدیدے کی مفصل ذکر کو دی حجرہ نہ مراد غور غکور نہ نے اپ جمعات کې دن نزان لې چې کوم د اعتکاف د لپاره معتکف جوړته وغيله وکم پوهه او پردار از وند واغته مراد دي باب ایجاب التکبیر و افتتاح الصلاه حدیثنا مصنف رحمت الله علیه از دموس ارکان ذکر کړي باب د بیان د دې کې د تکبیر تحریما تکبیرۃ الاحرام شور لویدا واجب او لازم نه او افتتاح الصلاۃ او د مول افتتاح دا واو بو افتتاح الصلاۃ په معنا د با سره نه بای جار را بابو ایجاب التکبیر د افتتاح الصلاۃ او یا دا واو په معنا د لام تعلیل سره ایجاب التکبیر د افتتاح الصلاۃ یا واو په معنا د معده ایجاب التکبیر مع افتتاح الصلاۃ تکبیر تحریما تکبیرۃ الاحرام واجب دی په افتتاح د مسکه اول د مسکه تکبیرۃ الاحرام د جمهور او اکثر اهل علم بنی معنی په مسکه فرض دی رکن د ارکان الصلاه نا مذهب دی د مالکی او شوافع او د حنابلو او یو قول له په مذهب حنفی کې صحیح حدیث د سنن ابي داود ترمذي ابن ماجه او غیره کراغلی رسول الله عليه الصلاه والسلام مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم د موږ کونجه او ابتداء دا پاکی د چې انسان ځان پاک کی او تکبیر د دې لپاره تحریم نه الله اکبر سره پتا باندې او سيزونه حراميږي چې مخکې کم حلالو او د دې موږ نه پتا حلاليږي په سلام ګرځول سره او حدیث د موسی فی صلاته متفق علی روایت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بن رسل ذکر کئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هغه کس لوی دی چې په مسکی خطا کیدو بدرهم درې شورل د مس طریقه کول ورلې وې اذا قمت الی الصلاۃ فکبر اجی مز لو درېګ نو الله اکبر وایا تکبیر وایا تکبیرۃ الاحرام دا رکن دی تنیز دی جمهور اهل علم او مذهب حنفی کی معتمد خبر دا چې تکبیرۃ الاحرام وی دا شرط ده او رکن نه په مسجد موږ د پاره شرط ده بهرحال معال یو ګرځي چې ونی نوې مسجد نه کیږي نو مور له شرط کی دي کو واجب ور لکه دي کو رکن کی دي معنا او مقصد یو دی عباراتنا شتا وحسنۃ واحد وكل الى ذاك الجمال يشير نواب د بیان ده وجوب د تکبیرۃ الاحرام کې په ابتداء د مسکی او پنیز د جمهور اهل علم باندې لا تکبیره الاحرام چې نه صرف په لفظ د الله اکبر سره وي په نور الفاظ سره انعقاد د مزن راځي ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې وکړه مزن را پاسېدو برابر بو دی د لاس به پور تکل حدیث د سنن ابي داود ترمذی کراغلی قال الله اکبر الله اکبر به وي امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ په حاشیه د سنن ابي داود کې وایي تهذیب السنن داغه شرح نوم دی خو اذا لفظ الله اکبر همیشه نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویلې دا غین رفت صحابه او خلفاء نن نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه ثابت دین داغه صحابه کرامو نشي د دې لفظ په دې معنی لګنی په تمام عمر کې بل لفظ استعمال کړی ولم ينقل احد عنه قط انه عدل عنه حتى فارق الدنيا یو صحابي من نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشرت من نبی نقل کړي چې د دې لفظ نه بغیر په بل لفظ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزل وردن نشوي تر دې چې د دې دار فانی نه غیر رخصت شول جمهور علما وایي چې په لفظ د الله اکبر سره به مزل دن کیږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي تکبیرۃ الاحرام منعقد کیږي په هر اغه لفظ یقصد به التعظیم اذا الله تعظیم په اغه باندې مقصود وي ځکه وی دا تکبیر په اصل کې تعظیم نه نو هر اغه لفظ چې دلالت کوي په عظمت او لویوالی د الله نو په اغه باندې مزل وردن نه کېدل وی جایز دی بهرحال قول د جمهور اهل علم قبیله وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا احاديث مخكم ذكر شوه النبي صلى الله عليه وسلم فاسبا لسور راغرزيدل وبغي تخمي شيو فجحش شقه الايمن وقال انس فصلى لنا يومئذ صلاه من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم انما جعل الامام ليتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذه حديث خدا ذکر نشتا افتتاح دموز بف الله اكبر سرکه علما عيني رحمه الله عليه عمده القاري کی وی یہ حدیث کی ذکر د تکبیر نشتا ابتداء دموز کی خوشون که دا حدیث او دا رستو حدیث پا منزلی دیو حدیث دی رستم حدیث دانس رضی اللہ عنہ دے دام دے اگر روایتم تینا امام زہری نقل کئی دام تی امام زہری نقل کرے نو دا دوار پا منزلی دیو حدیث دی کدی کی نشتن و فاغ روایت کشتا کہ نبی علیہ السلام بمسکولون اویلیو چی امام دا دید پارا چی اقتداد دی ورپسی اکڑی چی فیدا کبر فکبرو کلی چی غال اللہ اکبر وی نتاسم اللہ اکبر وی فباغ روایت کی ذکر در تکبیر تحریم راغلے دے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش وما غ حديث دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اس درا غرزے دے لو مداغی دا خیر طرف زخم شیو از روایت کی راغلی خپے اوڑے دے ولک مخ کی روایت ذکر دے فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا اغی پناسته مسکول نو موږ ورسره پناسته کړو او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات نو مخکې روایت دل ذکر شو اغی موږ پناسته کولو او صحابه ولاړو وضاحت او تفصیل در ذکر شو چې حنابلو وی چې دای ولاړو دا د دې وجنه چې ابتدا د مسکو ولاړه شوی وا او کنه امام د اول نه مشورو کو دی ناست نو ورپسې به مقتدیان کینی وضاحت تلتیر شو فقال انما الامام او انما جعل الامام ليؤتم به امام فضيله فار مقرر شوه د شي اختلاد ور پچو وکړي شي فاذا كبر فكبروا دا موضع الترجمه ده کله چې موږ د پارا الله اکبر وي متا سموایي واذا ركع فركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا واذا ركع فركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد مخي لفظ ذكرك ربنا لك الحمد بغير دوانا اسوي ربنا ولك الحمد تلور كثم الفاظ راغلي تلور والا سيدي بغير دوانا او سر دوانا دارنگي اللهم مور سر بازي سر راغلي بازي كنه راغلي ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فسجدوا الذي سجدك اين سجدك واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء تباب دفو بيان دديكي شلاسون پورتقول دا اولني تكبير سرا تكلا ابتداد مسكي سواء برابر يعني لاس بل اوشد فري والله اكبر و فيوزي باندوي فيوزي باندي لاس اوشتول والله اكبر بي صحیح حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ و دلاسو کے طول بارک تری قسم روایات راغلی دی بعض روایت نے معلومی کی اللہ اکبر او لاس پور تقول بپیو دی لیکن مصنف رحمت اللہ علیہ ترجمت الباب قائم کو او بعض روایت کی دادی کہ اللہ اکبر بمخیوی او لاس پور تقول بروستی او بعض کی دلی عکس راغلی دی دادی وار خبری صحیح حدیث نخابد تی او دا لاس چې پورته کوي نو د دې دا ګوتې به کولاوي راکبي کړي ویني او نه به دا ګوتې کولاوي نه به یو بل سره جوختې کړي لکه عام حالت کې چې انسان ګوتې د لاس نیغي کې او په کم حالت باندې وي نو په دې انداز باندې به لاس پورته کوي او د لاسونو دا تلي به قبلي طرف لکړي وي دا نه چې د لاسونو دا تلي د خپل یو مخ او بل مخ طرف لګرځولي او دا اړخ قبلي لکړي نه نه د لاس ته طرف بخبلی لکی او گوتی براکا گینا گوتی بے نیغیوی نبے انتہائی جوختی نبے کلاوی او دا تکبیرت الاحرام سردار فعلیدین چی دی دا پا اجماع و اتفاق دا اہل علم سر سنت تی تکبیرت الاحرام چی تکبیر تحریم ورلوی دا دی سر لا سن پور تقول فا اجماع دا اہل علم مان سنت تی او دین رفت جکم رفع الیدین دی رکول چیزی یا راپورتا کیگی یا در امرکات لرو چیزی نفاقی کی اختلاف تو والقصی باب کی رہی و بهی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابیه رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیه حضو من کبیه رفت تحسنا نبی علیہ السلام بلاس پورتکول تر اگو پوری ثلاثة بيد موز افتداء كولا وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا أو كلاثة بيد الله أكبر در ركوع فاروي أو كلاثة بيد ركوع سر راپور تكون بابد على سبور تقول كذلك وقال سمع الله لمن حمل ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في سجود سجدك بيد سيدكون بدی روایت کی دادی کفل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیه حضو من کبیه اذا افتتح الصلاة ابتداء دموس چه بیکولن ورسر بیلاس پورتکول تکبیر تحریم سر بیلاس پورتکول باب رفع الیدین اذا کبرا و اذا رکع و اذا رفع اباب دفع بیان دادی کی تلاس پورتکول رفع الیدین تلچی تکبیرت الاحرام وی او کله چې رکول مسکون کدي کله د رکو نه سر راپورته کوي رفع اليدين قبل الركوع وبعده دا د جمهور اهل علم فنین باندې سنت دي احاديث صحیحه صریحه او کثیره فری کراولی دي تر دې پورې چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې او ابو زرعه العراقي فطرح التصريف كي المشهور محدث زين الدين العراقي نقل كذي كي احاديث رفع اليدين لركوع وقت كي لركوع درافورت كي دو وقت كي رسول الله عليه الصلاه والسلام نے 50 صحابه اکرام نقل کړي مطلب دا چې تواتر لرسیدلی امام سیوطی رحمت الله عليه فالازهار المتناثره في الاخبار المتواتره في احاديث رفع اليدين لتواتر قائل له او فیض الباری کی شان و رشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دل متواتر وئی دا امر متواتر نه انکار کول دا کفر مساوی او برابر عمل وی دارنگی ترک دلی ترک دا رفع الیدین عند الرکوع و عند الرفع منه دی بارکیم روایت دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ثابت تے و حدیث راغلے ہیں وسنن اربعہ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قلو شاگردان لوی الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا فلم يرفع يديه الا في اول مرتين وراشد نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان مذر لنکم نموز ور لکڑا صرف پا اول کے لاس پور تکل بین پور تکل دا روایت محققین و اہل علم و فنیز باندے او صحیح خبر دادا چی ثابت تے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دی تحسین کی ابن حزم رحمت اللہ علیہ ورل صحیح ویف المحلا کی او دا مصر مشہور محدث ممعاشرین وکی شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ و دا شام محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ دا حدیث تصحیح کرے حدیث ثابت تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو حدیثون راغلی او قولی روایت او بل فعلی روایت قولی روایت ضعیف دے چی نبی اسلام حکم کردے او ویلی دی چی اول کی بلاس پورتا کوئی بیا منی دا روایت نا دے ثابت امام ترمذی چی ذکر کی نو پا جامع کی پی بیا کلام کی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وی دا روایت نا دے ثابت او یو فعلی روایت دے شاگردان علیہ وی علقمو ویمو لیو وی چراشی علا اصلی بکم صلاة رسول اللہ عملنی ولد نبی اسلام مسقولو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا اول کی لاس پورتا کل بین پورتا کون دبائی صحابہ اکرام انم ثابت تی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا ثابت تی ابن نبی شیب رحمت اللہ علیہ پس ای سند باندی ذکر کری چی رب رفع الیدین نکول تراز دین شعر آوی دیدی چی رفع الیدین کونو کلے کری کلے نیدی کری انسان دی کلپ دی عملو کی کلپ یو کلپ بل دارنگی دا عمر رضی اللہ عنہ او دا علی رضی اللہ عنہ نثابت تی مام تحاوی رحمت اللہ علیہ فشرح معانی الاثار کی بسیع و ثابت اسانی لبان دی ذکر کری چی غیر فعلی دین نکول شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ فحجت اللہ البالغتی وی والحق عندی ان الکل سنہ حق خبر دادد انتاب رفع اليدين كول او ترك دوار سنتي خب يا شاس يقول والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع فان احاديث الرفع اكثر واثبت سوك شي رفع اليدين كي نو يغز ما اخوخي لاغا شانا شني كي ذكا احاديث برفع اليدين كسرت كراغلي او غير ثابت تي لاغا رواياتنا جباغي كي ذكا بترك راغلي او حديث تي او کوم اهل علم چې دی لوی چې دا منسوخ دی ابتدا کې خو نبی اسلام پرې خيو نو د دې د نسخ مبارک چې څومره روایت راغلي ټول کمزوري دي او کوم روایت چې د دې مبارک راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منع کړی دا رفع الیدین نه کوي اگر رفع الیدین تم چې د رکوع نه مخکې دارنګې د رکوع نه پس یې درېم رکعت لرا پاسې نو د دې مبارک چې څوک روایت ذکر کوي چې نبی اسلام منع کړی نو دا ټول باطل روایت یوم پکې ثابت نه دي او څوک چې منسوخ دي دا خبره ما شي په تعصب مذهبي باندې بنا ده امام ابن القیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کې ذکر احادیث رفع الیدین ذکر کې بیا وایي بل کان ذلک هدیه دائما الی ان فارق الدنیا دا د نبی اسلام عملو الاس بے پور تقول رفع الیدین بے قول قبل الرکوع و بعده تردی پوری چی دی دار فانی نے رخصت شول او خلاصت الکیدانی والا چوئی چی رفع الیدین قبل الرکوع و بعده دا دا مفسدات الصلاة ندی مستفاسی دی دا قول لارو اعتبار نشتا دا غدغ حفوات او ننگ ننگ خبری پکشتا پا کتاب کی تل اشاری لاروی چی دا دا مفسدات الصلاة ندی خندہ ور پوری کئی او کله دې مبارک او اجلال مفصلات الصلات ندي دا بالکل د علم او د تحقیق نه صفاسو تر کتاب دی د محققین فنیز باندې دا اختلاف په رفع الیدین یا ترک رفع الیدین کې اختلاف دی په اولویت او افضلیت کې فرنا علماء احناف او محققین داوي اچارف الیدین کل موزی سیده سنت دی خو اولا غیدی لوی چی پری خودل دی او کم چی جمهور دی نوغیم وی کچارف الیدین نکل نو موزی سیده خو اولا خبر دا چی رف الیدین کی المحققین فنیز باندی دا اختلاف دا اولویت او دا افضلیت تی اولا کم دی افضل کم دی راجح کم دی مرجوح کم دی او رسو خلقو چی دا فساد او عدم فساد خبر جورو کری نو دا سر دا علمی میدان خبر دینا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہترین کتاب لکھ رہے ہیں جزء رفع الیدین ندی متعلق سے سمرہ حدیث تیرا جمع کری فسو کوئی چی پڑی مسئلہ کی زماستر گی رناشی حقیقت او انتاف دے وغورم جزء رفع الیدین دا امام بخاری دے وغوری دا امام ابن الخیم رحمت اللہ علیہ کتاب دے تقریبا تسلور کندس و صفحات باندے مشتمل دے رفع الیدین فی الصلاة نمانے اور بہترین کتاب ندی پڑی موضوع وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حظو منكبه نبي عليه الصلاة والسلام ويكتله كتله مزلو دريدون لا شنو بيكور تفل ترديش لأبو برابر بو وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع او بیا بیدا سکول کلش برکول اتلو بیا بیدا سکور تکل ویفعل ذالک اذا رفع رأسه من الرکوع او بیا بیدا لا سکور تکول تر اغو پوری رسی بدرکون را پور تکیدو ویقول سمع الله لمن حمدا ولا يفعل ذالک فی السجود تجدید اسی بطلون بیا بیدا سنکول وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه شبه مسكوله وتكبيرة الإحرام سرب إلى سنة بورتك الركول شبتل نبياب بورتك او درکون چې بقومی لرا پاسې د نو بیا به پورته کړ او دا حدیث به بیانولو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به مزدا سکولو باب الى اين يرفع يديه باب د بیان د دې کې الى شنو به ترکم نه پورته کوي نو تر ابو پوری پورته کول هم ثابت دي کومه روایت ذکر کړل نبی علیہ الصلاۃ والسلام به تر ابو پوری پورته کول او تردیم ثابت دی چی دی غبون و نرمو پورشی تحمت الازنین سیح حدیثو کی راغلی او بعض روایاتو کی داس راغلی چی دا سر دا دی اطرافو پوری نو دا دری طریقی دی تر اگو پوری دا غبون تر نرمو یا دمر اوچتول چی دا سر دی اطرافو لورتی نی دی غبون دا بارا طرف چکم سر طرف لده او بیا دا مبالغه کول چی دا غفی گوتی چی ابهامین ورلوی دا دا غبون دی نرمو سر خامخا لگول نو حدیث او سنت کې د دې څه اصل او ثبوت نشته بلکې دا د بعضو موسوسینو کار د جتراغي تصدیق کیږي چې دا غوونه د نرمو سره دا غټي غوته لګولې نه دا د اهلی وسوسه عمل له سنت د طرف نه پرې کې څه اصل نشته وقال ابو حمید فی اصحابه رفع النبي صلی الله علیه وسلم حق ومنکبه دا حدیث د مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کوي رسول ابو حمید رضی اللہ عنہ خپل مرګرو لویل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سنا تر وګو پوری پورته کړیو او بیا تر وګو پوری پورته کول بعض اهل علم دا وایي چې د ګوتو دا سرونه تر وګو پوری شیا شو غوړی او بعض وایي چې نه د لاس دا ویخ چې کم دی دا تر وګو پوری شي نو د لاس دا ویخ چې تر وګو پوری کو د ګوتو دا سرونه تقریبا وګړو لرسی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاه النبي كريم صلى الله عليه وسلم كتلو ابتداء التكبير بمس كولا فرفع يديه حين يكبر ولا سن به پورتقول كلا شبه الله اكبر حتى يجعلهما حذو منكبه تردی چې دا دواړه لاسونه تر وګو پوری پورته کړی لاغه برابر وو دا مذهب دی د جمهور اهل علم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې پورته کول به تر دای چې وګو تر نرمو پوری شي او جمهور سوی چې تر وګو پوری وي دا اختلاف هم د اولویت دی صحیح حدیث راغلی جانبین ولا واذا كبر للركوع فعل مثله وقول تبتل يا بيدا سيقول واذا قال سمع الله لمن حمده او قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود تجديد تبتل رفع اليدين بينكول ثلاث بدا سجدين راكور تشو سربي روشت خنبيا بيمنكول باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين باب دغه بیان د دې کې جلاس ورته کول کله چې د دوه رکعاتو نه راپاتې اوله قاعده دی او کله درې رکعات نه پاتې رباعي مزه یا ثلاثي او به قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ابن عمر رضي الله عنهما چې وکله موز د ورده نشو موز به شروع کول نو تکبیره الاحرام سره به رفع اليدين کول او کله چې به رکوع کول اداره کله چې به رکوع سره را پورته کو او اذا قام من الركعتين رفع يديه او کله چې به را پورته کید د دوه رکعاتو نو بیا به لاس پورته کول رفع اليدين به کول په دې کې به اهل علم دوه قول دي او دا چې فناست باندې به رفع اليدين کوي رکعات لا ولا نو به کې بعض روايات کراږي او دې روایت کې دای چې نه بالکل کامل ودري کې نو رفع اليدين مو کې افضل او راجح خبر ادا ده چې ودري کې نو د رفع اليدين مو کې درې رکعات لا لکه کوم روایت کې بناست ذکر راغلي محدثین وایي چې هغه کې شذوذ ده او بعض روایت کې راځي چې دا رفع اليدين صحابه کرامو نه فکر دي درې رکعات نه چې رفع شي نو دا دوه اتفاقی شول د رکوع مخ کې او د رکوع وروسته او بیا چې درې رکعات لا رفع شي نو کله پکار دي کله نه پکار ده دوه قسمه حدیث راغلي ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم دا خبره ابن عمر رضي الله عنهما نبي الاسلام لپورته کوله مرفوعا بذكر قوله يغي بدر برکات برا فاسد الرفع اليدين بيقول رواه حماد بن سلمى عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن تهمان عن ايوب وموسى بن عقبه مختصرا هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه